lyssnar på Sveriges Radio. Det här är P3. Jag ska leda. Jag ska leda dig. Jag ska leda snabbt. Jag ska leda fullständigt. En man i 60-årsåldern och tre kvinnor har häktats misstänkta för att ha utnyttjat småflickor sexuellt. Flickornas föräldrar trodde att döttrarna var på sommarläger i Värmland och att det kunde förhålla sig på ett annat sätt uppdagades när flickorna lyckades rymma därifrån. Ja, det var mamma som frågade oss om vi ville åka på ett hästläger. Ja, jag kan inte minnas hur många gånger vi egentligen var ute och red, men jag tror att på de 6 veckorna jag var där så kanske vi var ut 3-4 gånger. I juli 1988 rymmer 3 flickor från vad de trodde skulle vara ett åsneläger där de misstänks ha blivit utsatta för misshandel och sexuella övergrepp. Och vi hittade ju fotografier och det var lite halvt konstiga fotografier visande småflickor. Jag kommer ihåg en flicka hade någon plym i en naken stjärt. Det var skrifter och det var bilder och det var allt möjligt. Så i början så förstod man inte ett dugg vad det var som hade hänt egentligen. Jag tror att det var varje dag såg man liksom att nej, det är inte därför man är här utan det är något annat istället. Det är den välkända grafologen Hans Scheike och 3 av hans kvinnor som står anklagade. De kommer att kallas för sexsekten och blir kända för att ge smisk på stjärten som en form av terapi. Jag har ju skrivit alltid så mycket om det där och jag hade väl risängan det här och så vidare. Så att de fantiserade väl kring det där förmodar jag. Jag vill inte gå in på några detaljer om vad som har förevarit, men jag anser att det är mycket allvarligt. Det är en av de otäckaste saker jag har haft. Det så kallade ridlägret leder till att en komplicerad härva av sexövergrepp och systematisk misshandel rullas upp. P3 Dokumentär berättar om Hans Scheike och hans kvinnor. Alltså man anade ju att här fanns ju, det var toppen på ett isberg. Jag heter Ida Lundqvist. Ja, ska vi se här. Började börja med det här. Det här är Bertil Lindgren. Han bläddrar i en sliten perm med tidningsutklipp. Det här var de första klippen. Det stod i Aftonbladet att han utnyttjade småflickor. Han sitter nedsjunken i soffan hemma i radhuset i Norrköping. Det här var på sommaren. För att det var då de ringde och ville ha tag i mig också då. De gulnade tidningsartiklarna handlar om den så kallade sektledaren Hans Scheike och hans sexsekt som fyllde kvällstidningarna i slutet av 80-talet efter att det uppdagats att 3 flickor hade rymt från deras gård. Flickorna misstänktes ha blivit utsatta för misshandel och sexuella övergrepp av Hans Scheike och hans kvinnor. Och en komplicerad historia rullades upp. Och här är det då jag var. Här står det då om han drev min fru att skilja sig från mig och flytta till vårt barn med vårt barn till hans annat kollektiv utanför Lindesberg. Bertil Lindgren bläddrar i pärmen och visar en bild på sig själv. Artikeln handlar om hans fru som lämnade honom för att leva i ett kollektiv med bland andra Hans Scheike. Här står det. Det jag har sagt till. Bräckebo berättar om hur sexsekten omvände hans fru. Hans berättelse uppmärksammades sommaren 88 i samband med att den så kallade sexsekten fick så mycket publicitet. Men det som hade hänt honom utspelade sig redan i slutet av 70-talet. Då var Bertil Lindgren 28 år och det var då han träffade kvinnan som han blev förälskad i. Ja, vi träffades 68-69. Och hon var lärare och kollega med min syster. Och vi blev väl kära som det heter. Så jag flyttade ner. Jag bodde i Stockholm då och var väl höll på att byta arbete, så att jag passade på att sluta och flyttade ner till Motala. Hon kom och hämtade mig med en lånad lastbil och vi bodde tillsammans då. Så småningom blev hon ju med barn och så föddes ju Pelle. Men redan innan barnet föddes hade Bertil och hans fru börjat glida ifrån varandra. Hon sökte en terapeut och kom i kontakt med Hans Kike, som var en välkänd grafolog. Han tydde handstilar och kunde genom det hjälpa till med personlig utveckling, som en slags psykolog. Så hon tog kontakt, jag vet inte om det var på telefon eller brev, och bara för att komma, och det fick hon ju. Och sen så fortsatte hon. Kommer du ihåg första gången som hon var där? Men inte riktigt så det är klart, men hon kom ju hem då och visade upp att hon hade blivit piskad då. Eller de fick gå ut själva och plocka sitt björkris. Och så när hon kom hem med björkriset så la han dem över så här och piskade. Och det erbjuder jag om att göra också, men det var inte lika roligt. I takt med att Bertils och hans frus relation blev allt sämre fick hon istället mer och mer kontakt med Hans Kike. Och hon tillbringade de flesta veckosluten med honom och människorna som han omgav sig med. Hon tyckte att det var viktigare att lyda honom än att vara tillsammans med Pelle och mig. Jag menar, han fick ju de här damerna att göra som han ville, gå efter ris i skogen och låta sig piskas. När de kom hem så hänvisade hon till hela tiden vad han tyckte och vad han sa och så vidare. Så han fick ut väldigt inflytande på hur hon upplevde saker och ting, eller ja, överhuvudtaget. I början av 80-talet tog Bertil Lindgrens fru med sig deras son och flyttade till Bergslagen för att leva tillsammans med Hans Kike och de andra. Tillsammans hade de köpt en nedlagd brukslokal som de bodde i. Sen dess har Bertil Lindgren bara träffat dem några enstaka gånger. Sexetten lurade iväg min hustru. Känns det så, som att han tog din fru och ditt barn? Ja, det känns så. Det var under 60-talet som Hans Kike började ta kurser i grafologi. Och under 70- och 80-talen kom han att bli en av Sveriges mest välkända handstilsanalytiker. När han jobbade med grafologin kom han i kontakt med människor som ville förstå vad deras personliga problem berodde på. Oftast var det kvinnor som skrev till honom och brevväxlingen följdes många gånger av samtalsterapi. Så småningom börjar Hans Kike utveckla sin terapeutiska verksamhet genom att experimentera med björkris och smisk på stjärten. Han uppfinner risterapin, som han själv kallar för en alternativmedicinsk behandlingsform för personlig utveckling. Ja, jag kom i kontakt med honom genom att jag på mitt arbete där jag arbetade på Statistiska centralbyrån gick en kurs som heter AR-kurs, administrativ rationalisering. Det låter ju inte så spännande, men det var en väldigt spännande kurs och den var väldigt utvecklande den här och handlade väldigt mycket om psykologi och samspel mellan människor och sådana saker som intresserar mig väldigt mycket. En av kvinnorna som sökte sig till Hans Kike var Britta Sylvan. Och då fick jag höra talas om en kursledare där. Vi satt och pratade lite på kvällen och då sa hon att hon hade gått till en man som hette Hans Kike. Och han hade varit så otroligt intressant, tyckte hon. Och han hade hjälpt henne och fått henne fri och fått henne att se livet på ett nytt sätt. Och hon hade vågat andra saker i sitt liv. Så att hon var helt lycklig över det. Och hon tyckte han var en sån varm och en sån varsam och inkännande människa. Och sen så liksom böjde hon sig framåt så att, och han ger till och med smisk på stjärten, sa hon, och så liksom fnissade lite. Och då hör det till saken att jag alltså har längtat efter smisk sedan jag var liten. Och då var jag alltså kring 30. Jag kände ju att jag inte alltid gjorde så bra saker, att jag smet ifrån och städa i rummet och inte diskarna, de hade bett mig om det och sådana saker. Och ja, jag hade väl lite skuldkänsla och tyckte, ja, hade kanske velat stå till svars för haft mitt ofog. Det hade varit skönt liksom att någon hade ställt mig mot vägen. Ja, nu får du zona för det här och så. Och sen är det bra. Ja. Och det här bet ju väldigt på mig, den kombinationen då. Att det var en människa som samtalade med människor och samtidigt och också gav smisk på stjärten. Så jag bestämde mig genast för att jag skulle träffa den mannen. Britta Silvan började gå i terapi hos Hans Kejke. Och de kom varandra allt närmare, även på ett personligt plan. Men sen dröjde det ju flera år innan Hans och jag kom in i en relation. 3 år tidigare, när hon var 27, hade hon haft en livskris. Hon tyckte att allt kändes meningslöst, trots att hon då levde i en relation som var trygg och stabil. Och trots att hon hade ett välavlönat jobb inom Statistiska centralbyrån. Det berättar hon i radioprogrammet Bakfickan. För att då levde jag den här relationen med den här mannen som ju var väldigt bra, ekonomiskt bra. Vi hade ju väldigt bra, alltså väldigt trevligt på många sätt. Jag var väldigt förtjust i honom dessutom. Och han var förtjust i mig, så vi var väldigt, ja, vi var kära i varandra. Och ändå kände jag att jag var tvungen att välja, därför att annars skulle jag liksom förlora allt. Så, och då såg jag framför mig ett fortsatt liv med honom och med det levernet. Och så tänkte jag ett liv med Hans. Och då så tänkte jag, jag kan inte välja bort det. Jag måste välja det. Jag bara måste det. Så Britta Silvan valde ett liv med Hans Kejke. Och hon gjorde det med vetskapen att han hade relationer även med andra kvinnor. Jag valde ju Hans, men jag valde Hans och hans liv. Det gjorde jag. Så det var inte någonting som jag påtvingade sig så. Utan det var någonting jag ville också. Jag tyckte att det var en del av Hans, det liv han levde med flera kvinnor. Och jag tyckte det var intressant. Det gjorde honom intressantare i mina ögon. Att han levde så speciellt. Och det var hon inte ensam om att tycka. Efterhand byggdes en krets av människor upp runt Kejke och hans risterapi. Och tillsammans ordnade gruppen kurser i ämnen som livsåskådning, orientalisk dans och biodling på bruket hemma i Värmland för att sköta sin försörjning. Det gjorde att ännu fler människor kom i kontakt med dem och att kretsen växte. Från början så levde jag i min lägenhet i Stockholm och han i sin lägenhet i Vällingby. Och sen så småningom så började vi prata om, och då var ju ett helt gäng, att flytta ut till landet någonstans. Och då hittade vi ett ställe i Värmland och så flyttade vi ut då dit. Men kursverksamheten på det gamla bruket i Värmland visade sig efter ett tag bli ohållbar. Det kom inte tillräckligt många besökare för att ekonomin skulle gå runt. Huset var stort och dyrt att värma upp. Standarden var låg och vintrarna blev kalla. 1985 köpte Britta Silvan och Agneta Ogebratt en gård utanför Kopparberg i Bergslagen. Redan då hade de en relation med Hans båda två. Och där lever de tillsammans än idag, alla tre. Ja, det här är alltså Bågengården heter det här stället. Egentligen heter de från början Forstorp. För det är en fors som forsar här borta. Men vi kallar det för Bågengården. Vi köpte av en man som heter Bågenhammar och då blev det Bågengården. Hans Kejke, en lång och tanig gestalt med midjelångt grått hår och yvigt skägg visar runt. Då, när huset köptes, levde Kejke med 4 kvinnor. Idag är det bara Agneta och Britta kvar. Och här skiner solen just nu och är det skönt. Vi har fortfarande snö kvar. Och sen har vi en liten stuga, lillstugan kallar vi den för, där vi kan ta emot gäster. Och ovanför det bor Helene som jag levde ihop med förut. Det rosa huset där borta var hon. Och så är det ett hus som heter Pumphuset och så har vi en lada. Vad används det här stället till? Ja, här förvarar vi ven och här förvarar vi allt om vi inte får plats med någon annanstans. En gång i tiden hade jag Agneta byggt en åsna som hade ett stall här nedanför. Det var på grund av den åsnan som 3 flickor kom hit till Bågengården sommaren 1988 för att vara med på vad de trodde skulle bli ett åsneläger. Efter den sommaren skulle Hans Kejke och hans kvinnor komma och bli kända i hela Sverige som sexsekten. Här kan vi öppna dörren till det här lilla stallet. ett år sedan. Den var inte så stor så den behövde inte så mycket. Här höll han till och sen hade han lite höförråd på sidan om och så. Ja, ska vi se om vi kan leta oss uppåt här nu då. På farstutrappen till det röda huset med de vita knutarna sitter Britta Sylvan. Hon säger att sommaren 1988 känns avlägsen och förklarar hur det kom sig att tre flickor kom hit. Ja, det kom sig av att Helene på den tiden hade en väninna och hennes, den mannen som hon har sina två barn med, umgicks med en kvinna som också Helene hade gått i skolan tillsammans med, tror jag, som hade en dotter som mamman tyckte att det skulle vara fint om hon kunde komma ut på landet. Så då kom hon hit. Och sen så tyckte Agneta då att eftersom ja, att det skulle bli lite ensamt för henne, så då satte hon ut en annons och undrade om det fanns någon annan också som ville komma. Och då kom det två stycken. Det är ett par tvillingar. Det var det hela. Det är hela lägret. Det omnämndes sen som läger och Hans omnämndes som lägerledare. Det är här som historierna börjar gå isär om vad som verkligen hände på gården sommaren 88. Hans Kike levde vid den här tidpunkten med fyra kvinnor och de hade alltid nekat till anklagelserna som riktades mot dem. Men flickorna som var där har en klar bild av vad de blev utsatta för. De som var där var två 11-åriga tvillingar som hädanefter kommer att kallas tvillingarna. Och en 13-årig flicka som vi kallar för Anna. Annas röst är förvrängd och det här är vad hon hade förväntat sig av den sommaren. Ja, jag hade väl förväntat mig att det skulle vara ett åsneläger och att jag skulle få vara ute i stallet och vara med åsnor och så, lite mer som ett ridläger kanske. Det var ju min förväntan. Men jag kan inte minnas hur många gånger vi egentligen var ute och red, men jag tror att på de sex veckorna jag var där så kanske vi var ut 3-4 gånger, tror jag. Ja, allting var bara så konstigt. Och alla grejer som man skulle göra och ställa upp på, som de ändå krävde utav en då, som man egentligen inte förstod varför. Anna kom till Bågengården den första dagen på sommarlovet efter sexan. Hennes mamma var bekant med en av Kikes kvinnor och därför bodde Anna hos henne i det rosa huset bredvid Bågengården. Det var väl ganska lugnt. Vi kom dit, jag fick mitt lilla rum. Det var väl typ som en kattvind eller någonting i Helens hus då. Det låg alltså innanför, man var tvungen att gå igenom Helens sovrum för att komma in till den här lilla rummet då. Det var ett litet fönster, så var det en säng och sen var det en blå pall, tror jag. Litet. Och en lampa. Med, ja, sängbord med lampa. Det var inte så mycket större. Och sen så det var inte så mycket mer där första dagen. Men sen redan första veckan så började det. De hade ju lite olika ritualer och saker och ting som skulle följas och sånt där. Så att det började redan där under första veckan. Jag vet att jag började, jag skulle börja ställa upp mig. Vi skulle stå upp med benen brett isär. Armarna längs kroppen ner och sen så att man har händerna liggandes mot låren. Då. Och sen huvudet nerböjt. Så att när de pratade med oss så skulle man stå just den ställningen. Åsikterna om vad som hände den sommaren går som sagt isär. Hans Kike vet inte vad som menas med att ställa upp sig. Ja, jag vet inte om det var en speciell uppställning eller så, utan det kanske var i samband med att vi skulle äta, att vi ställde oss på sidan om maten, stund i bordet och sånt där. I övrigt har jag ingen aning om vad som hänsyftas på detta, och det är det värsta att mycket som pratas om i det där fallet här har jag ingen som helst aning om var det kommer ifrån och så. Och sen så tillkom det hela tiden det här att man skulle ha fingrarna på bordet när man åt, och även när man satt och väntade så skulle fingrarna ligga på bordet. Och sen så fick jag inte ha mina kläder utan jag skulle börja använda en kjol, kort kjol. Och då införde de, de märkte med ritade, skrev en bokstav på, här på kinden. Beroende på om man hade kort kjol eller inte. I polisens utredning står en förteckning över bokstäverna. K står för kortskärtad om man har på sig kort kjol och inga trosor. L står för långskärtad om man har på sig en lång kjol. F står för fullskärtad och då har man både trosor och byxor på sig. T står för tvestjärtad och B för barskärtad. Då har man bara en kort t-shirt på sig. Och sen minns jag att sen fick jag inte ha trosorna på mig. Och det vet jag var jättetraumatiskt. Jag vet att vi skulle åka in till Kopparberg och handla mat. Och jag hade ju den här korta kjolen och jag vet att jag var väldigt besvärad över att den var så kort överhuvudtaget. Och då så sa Helene till mig att jag skulle ta av mig trosorna. Och då sa jag nej och jag protesterade givetvis till det då. Och jag undrar om inte Britta var där också. Och sen kom i alla fall Hans. Och det blev världens ståhej där. Och jag vägrade sluta med att de slet av mig trosorna. I alla fall. Har jag ingen aning om. Jag har då inte förbjudit om det i alla fall. Och sen skulle vi åka in till Kopparberg och handla. Så då åkte jag väl in där då, utan mina trosor. Och sen då när vi var i butiken där så sa Helena att jag skulle gå och plocka tomater och samtidigt skulle jag böja mig fram och lyfta upp kjolen. Jag skämdes nog fruktansvärt gjorde jag. Och jag kände mig riktigt äcklig och vidrig faktiskt. Och jag såg att folk reagerade på att jag gick så. Folk som var i affären och handlade. Så att det här var nog redan efter första eller andra veckan som jag var där. Men efter den dusten man hade haft där hemma så vågade man inte göra så mycket annat. Efter den dagen så hade jag nog inte trosor på mig under hela sommaren. Utan vi skulle gå utan trosor. Och det spelade ingen roll vart vi åkte någonstans. Så hade vi inga trosor på oss. Vad var det som gjorde att det här inte kändes som ett vanligt ridläger? Så som du hade förväntat dig? Typ allt. Det var väl... Det blev alltså egentligen från och med liksom, man förstod att okej, vi kommer inte vara ute i stallet. Det är möjligtvis att vi ska hjälpa till att mocka eller någonting. Och sen kom det ju aldrig några fler åsnor och det var ju bara jag där de första två veckorna då, tills tvillingarna kom. Sen så skulle vi åka och hämta den andra åsnan. Och då hade man väl kanske förhoppningar på att det var nu det skulle bli lite mer ridläger då. Och även när tvillingarna kom. Men så blev det ju inte. Så att... jag tror att det var varje dag så insmål såg man liksom att nej, det är inte därför man är här utan det är något annat istället. Redan från början var det bestämt att det skulle komma fler barn till gården där de bodde. Agneta Ogebratt, som är en av Kikes kvinnor, ville ha sommarbarn som skulle få hjälpa till med åsnorna och de andra djuren. Och då annonserade jag om det. Och då kom det två tvillingflickor. Så det var de tre då. Och så hade vi ju en åsna. Och så lånade vi en åsna också och en ponny. Så de skulle ha lite roligt att hålla på med då. Och ja, detta kallades sen för ridläger i pressen. Vi hade aldrig haft någon ridläger. Men mamman till tvillingarna som kom hade läst annonsen och trodde att det var ett häst- och åsnaläger de anordnade. Hon hade aldrig tidigare haft kontakt med vare sig Kike eller hans kvinnor. Ja, det var mamma som frågade oss om vi ville åka på ett hästläger. Och då var det egentligen meningen att en skulle få åka på hästläger och en skulle få åka på Åsne hästläger. Och då var det ju vi väldigt osams för att vi ville ju båda åka till Häst-Åsne-lägret. Men då ringde mamma och pratade med oss och då fick vi åka dit båda två. Och du var väl det. Vad stod det i annonsen? Det stod bara sommar. Jag kommer inte ihåg exakt, men sommarbarn. Vad skulle ni göra då under sommaren? Ja, bara leva. Vill du ha en sommar med åsnor och lärdomar? Under sommaren ska vi ha två tjejer hos oss som får hjälpa till att sköta våra åsnor. Vill du bli en av dem? Den ena av åsnorna kommer att vara hos oss en månad. Vi ska vara sommarvärd åt den medan Matte är borta. Den andra, vår egen Sandro, är hos oss hela tiden. Sandro håller på att ridas och köras in, så det får du hjälpa till med. Vår låneåsna är redan invand. Förutom att rida och köra får du hjälpa till med all annan skötsel de behöver. Vad visste ni om det här stället innan ni bestämde er för att åka dit? Ingenting. Inte mycket alls. Nej, det var ju bara det att det var åsne där. Alltså, det är det enda jag kommer ihåg. Vi var ju superduper glada. Även om man skulle skiljas från mamma så var man ju ledsen över det. Men man var ju jätteglad att få komma till. Vi älskar ju både hästar och alla djur som finns. Så att det var väldigt stora förväntningar. Det var ju, vi åkte och handlade kläder, vet jag. Som vi skulle ha med oss. Sommarkläder. Enkla och det var ju så här klänningar. Var det ju, och så var det tights och ja. Jag tyckte att det skulle vara fina helt enkelt. Mm. Tvillingarna var 11 år och skulle åka iväg från sin mamma för första gången. Solen sken och de hade en resväska full av nya fina kläder. De fick skjuts av sin mamma till stationen i Stockholm och där skulle de ta tåget till Kopparberg. Vi grät väldigt mycket på perrongen när vi skildes från mamma. Och sen på tåget gick vi och köpte tuggummi. För vi hade fått pengar med oss, men vi ville ändå spara. Och sen fick vi byta tåg och det var skitbökigt med den stora resväskan. I Kopparberg är det inte så många som kliver av. De står kvar och väntar på att någon ska komma och hämta dem. Det var Agneta som mötte oss i alla fall. Och då tog vi ju hand och presenterade oss. Och sen åkte vi ju med en grön folkabuss. Här för mig att det var grön, ja. Kommer inte ihåg vad den gården heter, men det är i alla fall den här gården, första gården som vi var till med ett hus och så hade rosa hus bakom och sådana saker. Och hon sa inte ett ljud i bilen när vi åkte. Det var jättetyst. Hon frågade inte om resan hade gått bra eller någonting, utan det var knäpptyst. Vi var jättebesvikna när vi körde upp där och såg att det inte fanns några andra barn. Men man fick ingen liksom respons av Agneta överhuvudtaget. Fick vi inte. Och sen det första hon sa det var att vi skulle kasta våra tuggummi vi hade köpt. För det fick vi inte ha där. Och sen skulle vi packa upp våra saker så skulle vi komma till henne, sa hon. Och sen när vi hade packat upp våra saker så gick vi fram till henne. Då fick vi ju lära oss att ställa upp oss. Och vi tyckte det var jätteknepigt. Vi förstod ingenting liksom. Fick ju inte ha, ja, det var ju också när i början då, när vi kom dit. Då fick vi ju ta av oss underkläderna. Fick inte ha några trosor eller något på oss. De berättade liksom inte anledningen eller något. Ja, vi fick ju lära oss att ligga på pölen. Den rund avlång kudde som låg på sängen. Och då skulle vi klara oss nakna och lägga oss med rumpan på pölen. Ligga med rumpan upp i vädret. Och sen kom de ju piska oss då med ris. Efter vi hade lärt oss det så fick vi ju ris också. Och då var det inte bara en utan det var ju alla skulle ju komma och ge oss lite ris. Fick de här flickorna någon kontakt med risning? Nej, inte vad jag kan minnas i alla fall. Och jag tror jag säkert inte att de fick det eftersom det inte var aktuellt alls. De läste ju det, för jag har ju skrivit alltid så mycket om det där. Och jag hade väl risängande här och så vidare. Så att de fantiserade väl kring det där förmodar jag. Pratade ni någonting om det? Det kanske sades någonting, det är väl mycket möjligt. Men som sagt, vad som hände för årtusendet så har jag inga som helst sådana minnen av. Det Jag vet inte om man ska säga att man mådde. Alltså, vi förstod ju ingenting. Vi var som stora frågetecken. Förnedrande var det. Man vågade inte fråga heller för man var ung. Man trodde ju att det de gjorde var som det skulle vara. Anna och tvillingarna fick lära sig en ramsa som de skulle kunna innantill. Jag ska lyda dig, jag ska lyda snabbt, jag ska lyda fullständigt. Om jag minns ordningen rätt nu, men jag för mig att det var så. Anna kommer fortfarande ihåg orden, även om det är mer än 20 år sedan hon lärde sig dem. Den skulle vi väl rabbla så fort de... Ja, det var väl egentligen efter kommando. Vem är dig? Vem är det man ska lyda? Det är den som ger kommandot. Det spelade egentligen ingen roll, utan det var ju om det var Helena eller Britta eller Hans då, som bad om att man skulle säga det då. Jag tror inte jag gjorde så mycket som jag egentligen inte fick göra, för man vågade inte göra så mycket annat, utan det var så inpräntat att man ska lyda och det ska vara på så vis ska det vara liksom. Tvillingarna har glömt orden, men de kommer ihåg många andra saker från den sommaren. Ja, och sen när vi var och handla fick vi alltid ha klänningar på oss och inga trosor. Och sen gick de och drog upp klänningen så att vi skulle gå och visa rumpan. Och vi gick och drog ner, de gick och drog upp. Fick ju sitta nakna, eller ja, vi hade klänning på oss med inga underkläder i bilen. Och sära på skinkorna när de skulle sätta sig på sätet och sådana sjuka saker. Lära sig att sitta på pallen, det var ju sitta nakna och sära på skinkorna när man satt sig där. Och fick man sitta där ett tag. Nakenfotografering. Jag fick gå med hundkoppel. Britta gick och höll mig i hundkoppel och så hade vi en varsin hund i hundkoppel och var ute och gick med hundarna. Och någon visade mig runt i huset så fick jag hundhalsband och koppel. Både Anna och en av tvillingarna har ju berättat att du har gått med dem med ett hundkoppel runt halsen och du har lett dem i koppel. Ja, det här kommer inte ihåg det. I alla fall inte i någon negativ mening. I så fall är det på kul. Finns det någon möjlighet att flickorna kan ha uppfattat det på något annat sätt? Nej, det tror jag inte. Men förhörsledaren tror jag har gjort det. Men inte flickorna. Även Anna, 13-åringen, minns att hon blev ledd i hundkoppel av Britta. Men bara på gården. Det var aldrig någon som såg. Nej, alltså i början var ju allt bara så konstigt och man fattade ingenting och vad är det här? Och det var liksom, nej, man förstod inte och sen var man ju rädd och man ville hem och sådär. Och sen övergick det till någonting som att, inte att man kanske fanns i det men att man blev ganska, det var ungefär som att man har gett upp, okej, det är... Det är så här, jag kommer inte härifrån. Lite så var det. Och jag vet att man var ständigt orolig för att man skulle bli inkallad och sådär. Jag hade ju så fantastiskt fina samtal med den här 13-åringen till exempel. Jättefina, jättedjupa, där vi kom varandra väldigt nära. Där man kände att hon kunde släppa fram en del av sorg som hon hade på grund av familjeförhållanden. Man hade väl kanske insåg väl på något vis att jag kommer kanske inte komma ifrån här. Och sen så tänkte man, men gud, snart är sommarlovet slut och kommer jag härifrån. Men sen slutar man att tänka i de banorna också. Att det var ungefär som att jag kommer aldrig komma hem härifrån. Vi kom varandra jättenära på något sätt, hon och jag. Som var väldigt fint och väldigt... Det kändes så tråkigt att det bröts faktiskt. Det var ju där vid något fåtal tillfällen så vi kanske att de försökte att vi skulle rymma därifrån då. Så jag tror att för min del hade de inte kommit så hade jag nog inte kommit därifrån om inte tvillingarna hade kommit. Efter några veckor skulle de åka till en annan gård som var Hans Kejkes sommarställe. Det låg några kilometer därifrån. Vid det laget hade flickorna börjat få tankar på att fly därifrån. Agneta Ågebratt säger att hon fick höra om rymningsplanerna av Anna, men att hon inte tog så allvarligt på det. så var vi på Lönnfall, landstället då. Och den där flickan som bodde där, Helens väninnas dotter, var 13 år och väldigt äventyrslysten av sig. Och då hade hon hade pratat med mig, vi höll på med bina, så sa hon, det är lite som ett barnhem här. Och då tycker jag liksom det ingår att man ska rymma. Jaha, sådär. Jaha, och så gjorde de det. Planerade de att rymma och så stack de iväg. Själv säger Anna att hon aldrig hade vågat säga något sånt. Men tvillingarna, som inte längre kunde sova på nätterna, hade börjat prata om det. En av dem la fram idén för de andra när de var ute och plockade riskvistar. Det var min syster som började prata om att... Eller vi hade hört att vi fick ut och binda eget ris, björkris, som vi skulle bli slagna av dagen efter. Och då sa min syster om vi skulle rymma därifrån. Och jag och Anna tittade bara på varandra och tog det väl inte så jätteallvarligt. Men vi packade ändå en skrinda med våra grejer, eller var väl mest Annas grejer. Och hon hade 500 kronor i plånboken som vi skulle ta tåget hemme, sa vi. Och så gömde vi skrinda, för vi bodde ute i en loge. Eller ute i ett stall, uppe på stallet bodde ju vi. Och jag tror att Anna bodde inne i huset med någon. Och sen går ju vi upp en kvart tidigare än alla andra. Sen när vi stod där och gjorde ordning frukosten dagen efter sen när vi hade pratat om det, då frågade syster igen om vi skulle rymma därifrån. Så då tog vi det beslutet och gjorde det. Och jag vet att jag hade varit inne hos Hans och gjort tvättat honom och så, men sen låg ju de kvar och alltid i sängen tills frukosten var klar. Och vi stod och plockade svartvinbärsblad eftersom de ville ha det, att man kokade det till te. Och då när vi står där och plockar svartvinbärsblad så var det bara att nu drar vi. Så vi tog våran skrinda och drog. Tvekade ni någon gång om ni skulle göra det eller inte? Det var nog Anna och jag. Men min syster stod fast på att vi skulle därifrån, så att då började vi darra och sen sprang vi. Hämta skrindan och så sprang vi rakt in i skogen. Vi hade bara en kvart på oss. Vi hade ju gått och sagt god morgon, så att vi visste att vi hade en kvart på oss som försprång. Det är tidigt på morgonen den 25 juli 1988. Dagen som gryr är solig och vacker. Inne i huset håller de vuxna på att vakna. Samtidigt som flickorna springer planlöst mot den täta granskogen. De 11-åriga tvillingarna och 13-åriga Anna hittar en öppning vid skogsbrynet och springer mot den. Ja, det var en liten gammal stig var det, eller en gammal väg som vi följde rakt ut. Så kom vi fram till en liten loge var det, och sen en sommarstuga. Som var, vi gick och knackade på, men det var ingen som svarade där. Det var ju ödsligt. Så då gick vi runt och kollade lite. Vi var ju jättehungriga. Vi hade inte ätit någonting. Och så fick vi upp ett fönster då, som råkade gå sönder. Och sen smög vi in då och kollade om det fanns någon mat i alla fall. Men det fanns ju ingenting där. Vi hittade en filpa som vi tog med oss och så gick vi igen. Och vi visste inte riktigt vart vi skulle ta vägen. Men vi hittade någon gammal sommartorp någonstans uppe i skogen där i alla fall. Och det var ganska tidigt på morgonen. Jag visste inte vart vi skulle ta vägen, så vi lyckades i alla fall ta oss in i ladan där. Eller det var väl något gammalt fårstall eller någonting där. Och då fick vi hoppa upp på loftet och komma, för det var låst alla dörrar. Så vi hoppade upp på loftet och hivade ner allting vi hade med oss och satt oss i ett rum. För att vi visste att de skulle komma snart. Och där inne gömde vi oss. Och vi satt upp säckar och grejer på för fönstren så att de inte skulle kunna se in. Och där inne låg vi säkert flera timmar. Och sen så minns jag att när vi låg där så kom de och vi hörde dem utanför. Och de ropade och försökte ta sig in i ladan och sådär. Eller i stallet där. Så vi låg där och tryckte bra länge. Vi var jätterädda. Och jätteledsna. Ja, den här Anna sa ju hela tiden att hon skulle skydda oss. Hon kommer om i närheten så jag skyddar er, sa hon hela tiden. Någon kvart efter att flickorna sprungit därifrån kommer de vuxna ner i köket för att äta frukost. Och det är då de upptäcker att flickorna är borta, berättar Agneta Ogebratt. Ja, de var borta då på morgonen. Ja, och då började vi ju undra varför de inte kom. Och då började vi efter ett tag leta efter dem. Och jag gick till en granne och vi lånade en häst. Och tillsammans med henne så red hon och jag ut och letade och ropade i skogen. Vi förstod bara inte var de hade tagit vägen. Tvillingarna minns inte riktigt hur länge de satt där inne. Ja, det kändes som en evighet. Men jag vet inte. Det var ju, de kom ju omgångar. Först hörde man ju en moppe komma. Och sen när hon hade försvunnit då kom ju, om det var bilen, och med två förare eller två bildörrar som stängdes. Så det var väl Britta och Hans, tror jag. Och sen kom ju åsnan efter det. Och det var ju Agneta. Och ingen av dem hittade oss. Vi satt ju tysta. Men det var nog ett bra tag vi satt där. Och vi vågade ju inte ta oss ut på en gång efteråt sen heller. Så det var nog ett bra tag. Och vi började undra varför de inte vart de var. Och vi blev mer och mer oroliga för vart de hade tagit vägen. Anna igen. Sen tänkte vi att vi hade liksom inga tändstickor. Vi visste inte liksom hur länge blev vi borta sådär. Så vi bröt oss faktiskt in i den där lilla sommarstugan. Lyckades ta oss in och hämta tändstickor. Och, ja, det var väl kanske inte så mycket mer vi tog där. Nej, tändstickor fick vi tag på i alla fall. Och knallade vidare då på en grusväg där uppe. Ja, sen tog vi krafter och gick ut i alla fall och packade ihop skrindan. Och så började vi gå på en liten större väg. För vi skulle ju ta oss till Lindesberg och ta tåget hem. Hade vi bestämt. Så när vi går på den där grusvägen, då kommer de ju med sin bil. Slänger sig ut ur bilen och börjar gapa och skrika efter oss att det är farligt. Och de hoppar ju ut ur bilen och vi släppte ju allting och vi bara sprang in i skogen. Och de efter. Och ropa och härja och var jättearga och försökte väl locka med alla sätt, på alla sätt och vis för att vi skulle komma tillbaka. Men vi bara sprang och sprang. Vi sprang ju genom ris och rev upp benen och så sprang vi till nästan alla spydde galla, tror jag. Jag var jätterädda och de bara sprang efter och gapade efter oss. Men vi lyckades komma undan. Vi tappade skorna, men det sket vi. Vi sprang barfota i skogen. Men vi sprang och sprang, vi stannade ju inte upp en enda sekund, utan vi sprang så länge vi bara orkade tills vi kom fram till en sjö. Då vågade vi stanna upp. Vi fortsatte väl i vattnet för vi var rädda att hundarna skulle spåra upp oss. De hade ju hundar. Så jag tror inte vi stannade aldrig och vilade, utan vi fortsatte. Visste ni var ni var någonstans? Nej, vi hade ingen aning. Vi bara gick. Sen hittade vi på en skogsväg igen då, som vi gick på. En bra bit. Så träffade vi på en äldre dam som stod och plockade bär. Så vi frågade henne var Lindesberg tågstation låg. Hon bara skrattade åt oss och pekade långt åt det där hållet. Så då gick vi bara åt det hållet. Jag vet inte varför vi inte frågade om hjälp. Har ingen aning. Utan vi var helt beslutsamma att vi skulle ta tåget hem. Så att vi kom hem till mamma och familjen. Fortsatte rakt fram. Och sen när vi hade kommit en bit på den vägen, då kom det en vit bil igen. De åkte en vit bil, Hans, Jacob och Britta. Då kom en vit bil igen. Så då började vi springa upp i skogen igen. Ja, det är en skogsväg upp. Det är bara på att växa upp nu i alla fall. Mot vad det var då, för då var det bara lite ungtall, eller gran, unggran och ungtall. Och så det är på väg upp mot Rösjön. Det här är Tommy Pettersson. Han bor ungefär en halv mil från stället som flickorna rymde ifrån. Ja, jag kom söderifrån här på väg och skulle upp mot sjön. Ja, det var jag sen min nästa jänta Tina var med. Så vi skulle uppåt. Som sagt, plocka lite lingon. Men det var ingen lingon plockad den dagen. Det var helt annat. Med allt vad det innebar. Det har gått några timmar sedan de sprang in i skogen. Men flickorna är fortfarande rädda för att bli upptäckta. Anna håller hela tiden utkik efter bilar på den smala skogsvägen. Jag vet inte hur långt vi har gått egentligen, men vi gick bra länge i alla fall. Sen kom vi till en ny grusväg och jag vet att vi gick där och var jätterädda för att vi kanske hade kommit tillbaka till samma grusväg igen. Vi var jätteoroliga sådär av att de skulle komma där. Och så kom det ju en bil till en bil där. Bara vi sprang och gömde oss bakom en sten i skogen där. Ja, det var ju på håll då. Det var barn på håll som jag såg som när de fick se oss så sprang de direkt och skulle gömma sig. Och det visade sig sen att det var, vi hade en liten vit bil och det hade ju de också som de var rädda för att vara ute och leta efter dem. Så att det var därför de sprang. Jag trodde bara att de var några som lekte och skulle gömma sig. Ja, är det här ni gömmer? Då de kom, att de kände ju inte igen mig och de såg att jag hade med hjälta med mig. Då vågade de komma fram. Jag förstod att det inte var lek. Och det var ju han, Tommy, som hittade oss då. Och de började ju fråga vad vi gjorde där och så. Och jag tror vi bara brast ut i gråt och så då. När vi berättade att vi hade rymt från ett läger, först trodde han inte oss. Han hade ju sin dotter med sig, en äldre dotter. Och det var väl därför vi vågade fråga han också om hjälp. Men när han inte trodde oss så började ju min syster och Anna gråta jättemycket. Jag försökte stamma fram några år men det gick ingen bra. Han tog syster över. Så då tog han med oss i bilen och körde hem med oss. Nej, de sa att de har rymt från ett läger. Som ett åsneläger eller vad det skulle vara. Så de var alltså på flykt ifrån något som de absolut inte ville tillbaka till. Så att då, ja, sa de att de ville ha tag på en tågstation för att de skulle åka hem till Stockholm. Så. Vad tänkte du när du hörde det? Ja, vad tänkte man? Det kom ju liksom som en blick från en klar himmel att det är någonting som inte stämmer. Utan det var ju, jag tänkte aldrig andra banor än det här ska ju myndigheterna ta hand om. Det var ju bara det som gällde. Efter de signalerna som jag hade fått när jag såg flickorna. Att det inte var, det var så någonting som inte stämde. Och sen fick vi komma hem till honom. Så fick vi lite att äta och duscha och nya kläder. Och sen ringde han polisen. Jag låg ute på gräsmattan och sola. När Tommy och Tina kom hem då. Och så hade de tre tjejer till med sig. Och så sa Tommy att ge dem här någonting att äta. Så jag ska ringa till polisen nu. Och sen, nej, de fick väl fika då. Och sen hade de hade ju inte fått duscha på hur länge som helst. Så då fick de ju bada där uppe i vårt badkar. Och så fick de låna rena kläder av våra flickor då. Tommys fru, Karin Pettersson, var med flickorna i badrummet och såg att en av dem var lite konstigt klädd. Jag tror hon hade 4 eller 5 par underbyxor på sig som hon klädde av sig när hon skulle hoppa i badkaret. Och det berodde väl på att de fick inte ha underkläder på sig där. Så där reagerade jag på också. Och medan flickorna satt i badkaret hemma hos familjen Pettersson fortsatte letandet runt gården. Efter ett tag insåg Agneta att de inte skulle hitta flickorna utan hjälp. Och vi blev mer och mer oroliga för vart de hade tagit vägen. Och till slut så åkte vi in till polisen. Vi ringde, eller om vi åkte bara och frågade och anmälde att de var borta. Och ville ha hjälp att leta efter dem. Och då hade de tydligen fått tag i dem, då hade de redan varit där. Och polisen såg jättekonstig ut. Och sa, ni kommer aldrig mer få träffa dem eller något sånt där. Vad då, vi fattade ingenting. Men vi ville ju veta att de var i gott förvar. Och ja, det var de, sa de då. Som om det var någonting de visste som... Det var blickar som om att vi var misstänkta för någonting på något sätt. Och de ville inte säga något, de var så förtegna. Det kändes väldigt underligt det hela. Vad hände sen då? Ja, då åkte vi hem och så åkte vi till Värmland som vi hade planerat att göra för att plocka bär. En man i 60-årsåldern och tre kvinnor har häktats misstänkta för att ha utnyttjat småflickor sexuellt. Flickornas föräldrar trodde att döttrarna var på sommarläger i Värmland och att det kunde förhålla sig på ett annat sätt uppdagades när flickorna lyckades rymma därifrån. Statsåklagare Staffan Söderberg i Karlstad leder utredningen. Jag vill inte gå in på några detaljer om vad som har förevarit, men jag anser att det är mycket allvarligt. Det är en av de otäckaste saker jag har haft. Utredningen kring det inträffade klargör allt märkligare förhållanden och grövre detaljer ju mer som kommer fram. Den 64-årige mannen är enligt egen uppgift grafolog och psykoterapeut. Han har skrivit böcker i ämnet men saknar formell utbildning. Under sina många kurser har han kommit i kontakt med många kvinnor som alla funnit sig styrda av mannen. De tre kvinnor som nu häktats är mellan 32 och 44 år och förstår enligt åklagaren inte att de gjort några fel. Under hela vistelsen har det rått trosförbud för flickorna. Om de burit trosor har de piskats, slagits och sexuellt trakasserats och en av dem enligt åklagaren våldtagits av mannen. Vid husundersökningar har polisen funnit mängder av fotografier som visar många andra små flickor nakna. Och därför är åklagare Staffan Söderberg övertygad om att mannens och kvinnornas sextortyr pågått under flera år. Nyheten sprider sig blixtsnabbt över landet så fort en lokal journalist fått nys om vad som har hänt. Och polis och journalister börjar med en gång leta fram så mycket fakta de bara kan om Hans Kike, hans kvinnor och vad de har sysslat med. Det visar sig att polisen hittar saker som tyder på att det som flickorna blivit utsatta för även har drabbat andra flickor. Och att det som har hänt har pågått i flera år. Ja, jag kommer ihåg första husrannsakan i Sjökes bostad. Det här är polisen Ruben Ljungsten som ledde utredningen. Och det var många som var engagerade. Vi letade efter olika saker och vi visste ju ungefär vad vi skulle leta efter. Det var ju bevis som kunde styrka barnens berättelser. Och ja, vi hittade ju fotografier och det var lite halvt konstiga fotografier visande småflickor. Jag kommer ihåg en flicka hade någon plym i en naken stjärt fotograferad någonstans utomhus. Men jag minns att vi hittade piskor och barnen hade ju berättat om piskor och vi tog även piskor i beslag. Polisen sökte bevismaterialet tillsammans med åklagaren Gösta Gärdeborn. Vi fick ju en anmälan och då gjorde vi husrannsakan sedan och fick tag i så oerhört mycket material. Det var skrifter och det var bilder och det var allt möjligt. Det var dagböcker och det var brev och det var... Ja, det var lite utav varje de hade skrivit ner. Så i början så förstod man inte ett dugg vad det var som hade hänt egentligen. Men så småningom klarnar bilden och framväxer ett invecklat kontaktnät av mammor och barn. Där flickor som blivit utsatta för brott ofta hade mammor som haft förhållanden med Hans Kike. De dokument polisen hittar tillsammans med flickornas vittnesmål är tillräckligt för att Hans Kike och tre av hans kvinnor ska gripas. En av dem är Britta Sylvan. Ja, vi satt där tillsammans och så ja, hörde vi bilar som körde upp på gården och så knackade det på dörren och sen så kom det var det två män som sa att vi vill prata lite mer och så kom vi ut och då var det en uppsjö av bilar, av skällande hundar och ja, det var otroligt dramatiskt. Ja, det var, alltså jag var så otroligt omtumlad. Britta Sylvan får inte veta vad det är de är misstänkta för. Först i bilen på väg till häktet ser hon en anteckning på en lapp. Misshandel, sexuellt tvång, utnyttjande av underårig, grovt sexuellt utnyttjande av underårig. Hans Kike har hela tiden hävdat att de skrifter, bilder, foton och teckningar som polisen hittat inte har någon verklig anknytning. Det är hans fantasier som han har skrivit ner och de kan inte användas som bevis, menar han. Det som flickorna berättat i förhör är enligt honom bara ett resultat av att de inspirerats av vad de har sett och läst under sin vistelse på gården. Polisen hittade ju också några papper i ditt bankfack. Vill du berätta vad det var för papper? Jag vet inte det faktiskt vad de har hittat där för någonting. Ingen aning om det. När man läser det så verkar det som ett experiment där man ska ta reda på vad som händer med unga flickor när de får ris. Jaha, det kan nog hända. Att det är det jag har fantiserat lite grann kring som jag skriver mycket om sånt. Va? Så det kan nog vara något sådant att jag har tänkt mig in i olika situationer med vuxna och med flickor och olika scenarier och sånt där jag skrivit en hel del om. Så det kan det nog ha varit. Jag vet, det står bland annat om risvana och risovana och fall man är lättagad eller svåragad och fall man har fasta eller feta eller mjuka skinkor och så vidare. Jo, det är sådana där saker som man som risare funderar över och lever sig in i och sånt och så. Så att det är ju, har jag säkerligen tänkt mycket. Jag har ju tänkt mycket kring och säkerligen skrivit ner en del också som jag själv inte minns var och hur det är. I det häftet så handlar det också om unga flickor bara. Ja, jag har också haft tankar kring hur det skulle vara det här med unga flickor och vad det skulle betyda för någonting för dem. Och också funderat kring vissa typer som kanske skulle må bra av det och kanske inte passa för andra och så vidare. Och så där. Och vad jag vet så är det väl inte förbjudet att fantisera i alla fall. Det har jag inte hört talas om, men i det här landet börjar vi snart förbjuda väldigt mycket saker som är ganska naturliga och ofrånkomliga. Vi hör åklagare Gösta Gärdeborn igen. Det var ju ganska egendomligt att det flickorna berättade vid förhör att det skulle ha hänt stämmer så väl överens om vad som skrevs i deras skrifter och i deras fotografier och i det som vi hittade vid husrannsakan. Det tyder ju på att det har verklighets bakgrund och ingenting annat. Under hösten 1988 anklagas Hans Kike och hans kvinnor för övergrepp på barn. När rättegången är över har 8 flickor vittnat om liknande händelser. Alltså från början visste man ju ingenting mer. Jag visste ingenting mer från början vad som stod i en tidningsartikel. Det här är journalisten Olle Eriksson som var riksredaktör och reporter på GT när det här hände. Men relativt snabbt så fick man ju då information som gjorde att man fann ju, alltså man anade ju att här fanns ju, det var toppen på ett isberg som man hade tagit reda på. Och det kom ju allt eftersom fram mer och mer detaljer att själva storyn växte ju väldigt snabbt till att få, alltså jag kommer ihåg då att det var ju en enorm nyhet när den kom och den eskalerade ju under flera veckor när man höll på att rapportera om det här. God afton. Det ska handla om den så kallade sekten. Sexsekten som också kallats i Lindesberg. Så kallade sexsekten. Den så kallade sexsekten har vid det här laget skildrats på uppskattningsvis 500 helsidor i våra tidningar. Det växte ju till att bli en explosiv rikshistoria som ju dominerade nyhetsflödet under en väldigt lång tid och i periodvis. Det var ju fler, mycket fler som var inblandade vad man först visste om och trodde. Sen var det också innehållet i vad de faktiskt hade varit utsatta för som ju man gjorde att man häpnade. Det fanns ju till exempel då också historier som var väl dokumenterade och som jag tror också finns omskrivna i en dom. Till exempel när en mamma stod och tittade på när hennes barn var fastspänd över en björkstock i skogen och utsattes för övergrepp av Hans Scheike. Just den här händelsen är en av dem som ligger till grund för det långa fängelsestraffet som Hans Scheike dömdes till. Polisen Ruben Ljungsten minns den också. Vi gick ju igenom varenda videoförhör och jag minns en flicka som hade berättat om en hemsk händelse vid ett sommartorp det här gänget hade haft. Hon hade blivit upphängd över en en vass stör. Misshandlad i naken skärt. Och därefter hade den misstänkte lagt henne på marken och kissat på henne. Hur kan någon vettig människa utsätta någon ung person på detta sätt och förnedra henne? Jag kan inte förstå varför. Ja, jag håller på med utredningar i många år och då kom tårarna fram även i mina ögon. Ja, som vi hörde så har tingsrätten i Lindesberg dömt medlemmarna i den så kallade sexsekten. Huvudmannen fick alltså 8 års fängelse medan de 3 medåtalade kvinnorna dömdes till 1,5 års respektive 8 och 6 månaders fängelse. Den 64-årige grafologen är åtalad för grov misshandel och grov otukt med barn. 2 av kvinnorna är åtalade för misshandel och alla 3 för sexuellt tvång och frihetskränkande otukt. Britta Sylvan. Det var ju utifrån min aspekt så stämde ju inte det. Alltså först så tänkte jag faktiskt att det skulle kunna gå att förklara. Så att jag försökte att göra det. Men det var ju dödsdömt, så det var ju hemskt dumt att jag gjorde det. Men jag trodde att det skulle gå. Jag var väldigt naiv först. Jag trodde att de skulle förstå om jag förklarade och så. Men alltså själva frågorna var så felställda så att det gick liksom inte att svara på de frågorna. Därför att det var fel föreställningsvärde. Själva den anda och själva det sätt som vi lever på kom ju inte fram i de här frågorna. Och sen så är det väldigt svårt att förklara en hel livsstil på bara några ord. Det är ju ett sätt att leva. Det är ett sätt att försöka leva nära naturen, nära livet, nära nära någonting riktigt som man har inom sig. Och det där är väldigt svårt att förklara. Jag tror man måste leva med för att förstå. Måste leva så själv för att förstå. Ja, jag hade velat precis som visa hur vi lever hade jag velat. Och velat att de inte så ensidigt var inställda på att vi hade handlat något fel, utan att mer att de var inställda på att försöka förstå vad det var vi hade velat och vad det var som är vår livsstil då. Journalisten Olle Eriksson gjorde tidigt en intervju med en av kvinnorna när hon satt i häktet. Ja, det var ju ett märkligt möte. Jag visste ju, det var då Britta Sylvan som jag träffade. Och hon redogjorde ju då för sin syn på saken. Och det var ju egentligen samma version som de höll fast vid hela tiden. Att de var missförstådda, att här hade inget brott begåtts och att det här förstod inte vi andra. Och i den mån vi förstod det så ville vi inte förstå och det gällde ju hela tiden att hålla huvudet kallt och ägna tid och kraft åt vad de faktiskt var misstänkta för och vad de sedermera blev fällda för. I övrigt så var ju, alltså hur sexsekten levde i övrigt var ju ganska ointressant egentligen. Det var ju det som var bisaken, men de ville göra det till huvudsaken och göra det de var misstänkta för till bisaken. Och det är ju inte ovanligt att brottsmisstänkta gör så. Britta Sylvan säger att det var deras kontroversiella sätt att leva sitt liv, med smisk på stjärten och många kvinnor med en man, som gjorde att de blev dömda på förhand genom pressens skriverier. Men hennes advokat Christer Jonsson tror inte att den saken påverkade rättens beslut. Tror du att rättens ledamöter på något sätt har påverkats av den oerhörda uppmärksamhet det här målet har fått i medierna? Vi var i och för sig rädda för det under förhandlingen och jag nämnde det, pratade rätt ingående om det i pläderingen, men jag tror inte att domstolen har tagit intryck av det och jag vet att lagmannen vid tingsrätten har försökt undvika att läsa om målet i pressen. Underförstått var att vi var någon slags hårda människor som hade på något hårt sätt hade behandlat de här flickorna. Och så var det ju inte alls. Det var ju en otrolig värme, otrolig lekfullhet och otrolig livfullhet. Och men ingenting av det här, den här väldigt mänskliga andan som finns, fanns inte som bakgrund i de frågor som ställdes. Och därmed blev allting alldeles fel. Så jag kunde liksom inte svara på frågorna. Men det här som de här unga flickorna berättade i polisförhör, det hade väl egentligen ingenting med er livsstil att göra? Jo, det hade väldigt mycket med vår livsstil att göra. Det hade det. Och i de här förhören så är det ju väldigt styrt av förhörsledaren och hennes inställning. Hon pressar ju dem med sina frågor utifrån sin inställning, där hon redan har klart för sig någonting som hon faktiskt egentligen inte har klart för sig. Men hon tror det. Och då ser det väldigt förbryllande ut, de svar som hon får av flickorna. Men att förhörsledaren skulle ha lagt orden i munnen på flickorna, som Britta Sylvan påstår, håller inte tvillingarna med om. Så är det ju inte. Ja, allting man har upplevt där borta, det sitter i mitt huvud. Och det är bara för att jag har varit med om det. Det är ingen som har tvingat mig att säga någonting. Allting som vi har upplevt på gården, som de har sett till att vi har upplevt. Antingen för att skydda sig själva, eller så tror de på det de säger själva då. Nej, vad ska en 11-åring liksom få sådana idéer ifrån egentligen? På vilket sätt menar du då att er livsstil påverkar flickornas berättelse? Alltså det är ju inte frågat i den andan att det fanns den här positiva, lättsamma humor fanns det med väldigt mycket. Det fanns mycket värme, mycket liksom kärlek och så. Det fanns ju inte med alls i den bild som den här förhörsledaren har inom sig. Hon har ju en helt annan bild av någon slags hårddrillande, kyla, utnyttjande och så vidare. Och hon frågar utifrån sin bild och då får hon felaktiga svar. Det är på flera ställen i de här förhören så märker man riktigt hur hon styr in dem på att få de svar som hon vill ha. Det är inte de svaren som flickorna skulle... De skulle inte berätta det så om de hade fått berätta fritt. Har du något exempel? Nej, jag har verkligen inte det. Jag kommer inte ihåg. Jag har inte heller läst så noga i den här förundersökningen, för då orkade jag inte. Men jag har ju sett en del i alla fall i den. Nej, vi känner oss inte skyldiga för någonting. De som ska vara skyldiga är dem. Jag tycker liksom att det är som att rädda sitt eget skinn för dem. När domen hade fallit överklagade de dömda till Svea hovrätt. Där vittnade en flicka som är den som kanske har blivit värst drabbad av de 8 flickorna som anmälde. Övergreppen hade pågått sedan hon var 6 år gammal, fram till hon fyllde 10. Det här är ett utdrag ur rättegången där flickans röst är förställd. Sektledaren slog flickan med ris över 100 gånger, ofta flera gånger om dagen. Och efteråt tog han upp henne i famnen och viskade. Han sa att han skulle knulla mig som en gris när jag blev 12 år. Jag ville stanna vid den åldern jag var. Jag ville inte bli äldre. Jag vägrade bli äldre. Jag visste att åren bara närmade sig närmast. Jag tyckte att dagarna rusade fram bara för att jag skulle bli 12 år. Flickan var totalt utlämnad. Hon vågade inte rymma eller protestera av rädsla för att hennes mamma, som var duperad av sekten, skulle skadas. Flickan beskriver också hur en mängd andra småflickor också misshandlats. Hur mönstret varit detsamma för alla. En systematisk nedbrytning av den egna viljan. I rättssalen skriker hon plötsligt att hon hatar sektledaren som inför henne ofta satte sig själv framför Gud. Och när åklagaren frågar om hon någon gång fick veta varför hon piskades, stockade sig i halsen och hon ger utlopp för sin totala förvirring och övergivenhet. Det enda jag visste, liksom jag fick veta, det var uppfostring det gällde. Och att jag skulle bli en fin flicka, jag skulle bli bra, jag skulle bli en riktig, växa upp till en riktig fin kvinna. I Svea hovrätt sänkte straffet för Hans Scheike från 8 till 6 års fängelse. Och senare blev det straffet förkortat med halva tiden. Han och kvinnorna hävdar fortfarande att allting beror på missförstånd och menar att de har blivit utsatta för en orättvis rättsprocess. Ja, vad som hände, det som satt igång det här, det kan jag säkert, vet jag faktiskt inte. Det var ju vissa människor som då var svartsjuka och avundsjuka på oss och som satt igång och berättade vissa historier som inte var sanna. Och sen har de dessutom missförstått grunden till det som har skett och sådär. Men som sagt, jag har väldigt, väldigt mer begrepp om allt som var då förra årtusendet. Hans Scheike ser inte på det som hände som enbart något negativt. Uppmärksamheten han fick i media har präglat hans liv och gjort att han hamnat där han är idag. Ja, det har de naturligtvis gjort på ett sätt, men ändå så inser jag på något sätt att de var väl nödvändiga. Och om inte det där hade hänt så hade jag väl aldrig kommit fram någonstans och fått göra det jag gör nu och fått betyda så mycket som jag faktiskt gör för väldigt många människor. Så jag är på något sätt trots allt tacksam för det, även om jag inte skulle vilja göra om det. I tingsrätten dömdes han för olaga tvång, misshandel och sexuellt tvång mot Anna. Jag minns att jag tyckte att han inte luktade speciellt gott. Och var väl kanske väldigt annorlunda, tyckte jag. Med sitt där långa håret och skägget och det. Den lukten jag minns idag, det är ju han luktar gammal man mellan hur hans kön luktar. Det är väl ungefär den min lukten jag minns idag. Och sen minns, ja, det är den lukten jag har. Det är så surt, det sticker i näsan. Gör det. Anna har gått i terapi i flera år. Och det som gör henne upprörd idag är att ingen tycks komma ihåg vad det var som Hans Scheike och hans kvinnor faktiskt blev dömda för. Alltså det är 20 år sedan, drygt 20 år sedan det här hände. Och den bilden som har framstått av honom i media de senaste åren, den har ju varit väldigt positiv för hans del. Alltså jag, man kan sitta på en fest någonstans och så kan det komma upp att ja, värsta Scheiken och vad cool han är liksom. Eller ja, jag kan ha hört det på jobbet och, men det är oftast att det är den här coola gubben. Men det är också när det har varit nu inom media de senaste åren, så har det inte varit någonting om vad egentligen han har gjort, utan eller det är inte bara han som har gjort det, även kvinnorna, utan det är liksom det livet de lever. De lever ju ändå ett ganska udda liv och de har ju figurerat en hel del i pressen ändå. Och den här häxjakten på dem som har varit, och att det är nästan de som framstår som offer på något vis. Vi hör tvillingarna. Nej, jag vet inte riktigt vad som skrevs i tidningarna då när vi var 11 år, för vi var inte så insatta. Det var det att jag... Han skryter om att han har blivit så känd nu bara för att vi gjorde som vi gjorde. Och då vill jag berätta vad han gjorde så att han inte behöver känna liksom att han är känd för en bra sak. Utan han är känd för en dålig sak. Han har gjort i princip allt förutom att han haft samlag med mig. För det har han inte haft. Men allt annat. Och jag måste faktiskt säga att det har kvinnorna också gjort. Även om det kanske inte har framstått det på så vis. Men de har gjort i princip samma sak som han har gjort. Britta Sylvan. Men så står det nu som en stämpel, domarna. De står ju där som om det är sanningen. Men det är inte sanningen. Bara för står en dom är inte sanningen. Utan det var den tolkningen som de gjorde då i den väldigt upphettade, infekterade situationen. Som det var. Då. Men den är inte sann för det. Det är ingen som har undersökt sanningen. Det var ingen som var intresserad av den. Ingen journalist och ingen annan heller egentligen. Åklagaren Gösta Järborn. Alla blir ju hörda, både inför polisen och sen inför domstolen. Alla får ju berätta sin version av det hela. Och det fick de verkligen i det här målet också. Ingen blev dömd ohörd. Det är en beskyllning mot domstolarna som är helt grundlös. Journalisten Olle Eriksson skötte hela bevakningen av fallet med den så kallade sexsekten för tidningen GT. Och under de 20 år som har gått sedan dess har han följt med i media och läst vad som har skrivits om dem i efterhand. Jag har ju ägnat timmar om mitt liv åt Hans Scheike och Britta Sylvan och Oge Bratt och de andra kvinnorna. Och haft många långa och trevliga och pratstunder. Alltså som personer är de ju fascinerande, intressanta. Men de är också skickliga på att få ett samtal till att prata om fågelkvitter, idyllisk risning, prata om livets goda värden och men konsekvent inte vilja prata om vad de faktiskt är dömda för. Så det är, jag kan ju, om inte upprört, så blir jag förvånad i efterhand. Jag ser många journalister som nu har träffat de här människorna och som ju beskriver dem i ett väldigt romantiskt skimmer, enligt min uppfattning. Och där de så att säga vid sidan av det de är dömda för, det är säkert mycket romantiskt. Men man kan inte glömma bort vad de har utsatt barn för och som de faktiskt också är dömda för. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Du har hört P3-dokumentär om Hans Scheike och hans kvinnor med mig, Ida Lundqvist. Och det var Jonas Sjöberg som skötte ljudmixningen. På sr.se/p3 hittar du vår hemsida med mer information och fler program i den här serien. Programmet gjordes av A1 Produktion.